Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá, tentando levar adiante dúas horiñas de radio en galego, con música, con novidades, con comunicacións, con moitas boas informacións que chegan dende Galicia e que aquí ao noso redor tamén se realizan. Como saben e como vostedes xa teñen coñecido, doulle benvida aos meus contertulios, compañeiros, amigos, colaboradores na radio, Armando, a miña izquierda. Moi boas tardes a todos. Bueno, que non é que non é que precisamente que sea de esquerda, sino que está a esquerda. Bueno, claro que ya voz femenina e inconfundible da nosa compañeira Laura Santos. Boas tardes. Moi boas tardes. Tentaremos que todos teñan pois ben que participen connosco, vamos. Vamos a dar xa de entrada a darlles os nosos teléfonos e a nosa a forma de comunicación connosco, non? Pois mira, temos un blog que é sempreengalicia.blogspot.com e despois temos o correo electrónico que é sempreengalicia@gmail.com. O teléfono. E o Facebook. Bueno, e o Facebook, pero xa clica no Facebook. Sempre en Galicia. Sempre en Galicia salimos nos aí. Inmediatamente. Ademais salimos un montón, eh? Bueno, salimos unha acordada deles. Sí, moi ben. Bueno, pois os teléfonos son os seguintes, que é o 93 377 5355 e o 93 377 8055. Tamén saben que o que queremos nos que vostedes participen, que nos fagan suxerencias, que poidan escoitar algunha música especial se queren, dedicárllela a algunha persoa determinada, ou se son capaces de pedirnos algunha peza de música que non seamos capaces de nos atopala na nosa discografía, facemos un agasallo. Exactamente. Veña, vamos a poñerlle música que o noso técnico xa ten preparada, de seguida conectamos con Galicia. Yeah. estábamos discutindo si eran os Resentidos ou outro grupo, non? Era Brat. Brat. De Lugo. De Lugo. O que temos que dicirlles outra vez, sempre en Galicia, Facebook, que todos os que queiran participar e queiran darnos algunha opinión poden facelo a través do Facebook, a través do Facebook, sí. Sempre en Galicia, facebook.com. Sí. Xa temos a primeira chamada telefónica, a primeira comunicación con Galicia. Damos ya ben vida, non? Sí, home, por favor. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Bueno, boas tardes, supoño que Xulio, Armando, Laura, non? Sí, claro, sí, sí. Claro, claro, todo o equipo completo e ademais moi ben, encantados de poder recibirte. A mágoa non poder conectar coa persoa que tiñas preparado para hoxe porque el está de camiño, ten de viaxe, entonces non podía atendernos. Era a partir das 7, como a 7 temos os comprometido con outro compo correspondente que temos nas Rías Baixas, entonces claro, faixonos un pouco un pouco xusto. É o natural que un programa que funcione así con un directo total, ¿no? Sí. Entonces, estes acontecimentos sí que se dan, ¿no? Porque non un momentos pues moi además moi activos neste momento para todo o mundo que se está movilizando, pues pasan estas cousas. De todas formas debo reivindicar o gran papel que fai esta persoa dentro do mundo das letras galegas. Eu creo que é un lingüista, aunque que non debe conocer mellor, debe ser Xulio, ¿verdad? Algo de compañeros. Sí, foi como... Bueno, eu cando estaba en activo laboral, pois sí, tiña relación directa con él, sei do traballo que ven facendo. Por eso estaba interesado moitísimo en facer polo menos algún comentario con él, posto que na universidade aquí pues, leva adiante un traballo bastante interesante, pero tamén bueno, pois pues, sabemos dos premios de numerosos. Sí, os premios de Otero Pedrallo, me parece que él estaba a carón de eso, en relación con todo eso, e entonces, bueno, pois pues, era interesante. Si non é hoxe, en outro momento intentaremos conectar, non? Pois sí, eu creo que sí, que é unha persoa que vale a pena, non? Ademais, eu tive unha ocasión de coñecelo máis profundamente, porque hasta ahora tiña algunha ráfaga de durante unha etapa de Cataluña, pois, de haberlo saludado, creo, e agora foi cando nos paramos xa un pouco de conversación nun momento moi estelar da súa labor aquí en Ourense tamén, non? Uh-huh, sí. Sin movernos da rúa que estuvemos a semana pasada, da Rúa da Paz. Da Rúa da Paz, exactamente. Sí, pois tuve que acompañarme a visitar a vivindas de Otero Pedrallo e de Vicente Risco, que vamos, a conxunción de persoas que se uniran no mismo predio, no mismo edificio, uh-huh. Aí están, solo ten dos pisos, non? Porque sí, sí, o baixo sí. Era a librería Marina, non? O, sí, sí, sí, tempo, sí. Non? E vivía no primeiro piso Vicente Risco, no segundo Don Ramón Otero Pedrallo. Eu creo que aí se concentra, pois, pues, eso, os máis firmes persoaxes da cultura galega, non? E facendo honor a esa calle da Paz onde existe a maior concentración por metro cuadrado de lugares e persoídos relacionados ca cultura, co mundo cultural galego, non? Ca creación cultural, estaba en frente mesmo dese edificio, pois ventana con ventana, pois a Joaquín Lorenzo, Xocas, non? Xocas. Imagínate que honor para a Rúa da Paz, que metros cuadrados máis ben aproveitados. Sí. Do mundo da cultura, non? Sí, sí. Aparte de aproveitados, quer decir que se sumaban, reunían moitísima xente do noso entorno, interesantísima, non? Sí, sí, o sea, a Rúa da Paz, xa digo, que un número de persoas que se poden enumerar así dun listado rápido de xente vinculada á cultura con esa forza destas tres, pois podríamos falar dunhas 10 persoas directamente, non? Sí, sin más, non? Hasta o punto que hai quen dice que a paz hai que dignificarla sempre como tal, en mayúsculas, como paz, non? Pero como Rúa da Paz conviña facerlle esa UBIC de Galicia a esta rúa, non? E a Rúa do Patrimonio Mundial da UNESCO, non? Por a labor tan importante que desarrollou sempre a estas persoas que desde esta rúa pues, fixeron esa labor de promocionar a Galicia de unha forma espectacular dentro do mundo da literatura galega, non? E agora dalle moito máis ímpetu, se cabe, o asunto de que, bueno, pois na Rúa da Paz continúa existindo e continúa traballando, pois, o noso Xavier, non? Que... Efectivamente, porque él forma parte do grupo Aurianos, é o presidente, además. Aurianos. Sí, entonces adquiriron, xa fai unha serie de anos, creo que foi no 1980, no, xa fai unha serie de anos, no, 1980 foi cando él foi vivir a Barcelona, ando con as datas cambiadas, pero adquiriron a propiedade dese predio, non, porque estaba sometido esa a ruína, non, desa ocupación, máis ese abandono lógico que ten este edificio, pois vai camino de eso, de do que dice don Ramón Otero Pedrallo, o feitizo das ruínas, non, sí. Que era o que estaba convertindo. Entonces, eles mesmos adquiriron este edificio pues, para dignificarlo, para poñelo máis ben, musealizarlo, dedicarlo a temas relacionados con a cultura deste mundo das letras. Creo que un lugar máis adecuado pues, non pode haber, non? Claro, sí, sí, sí, a verdade é que é interesantísima a aportación e aprobación. Bueno, xa nos falará el máis por o miúdo, senón xa buscaremos noutro momento, non? A atender todo eso. Noutro aspecto de cousas, preparando o magosto tamén por aí, non? Claro. Bueno, por menos as castañas están todas aí florecientes, pena de día, non? Que con a chuvia que está caindo, pues non nos permite facer o acopio normal de materia prima para poder desarrollar estes magustos, non? Bueno, pero faise o quente, o sí, coberto, non? Se pode facer nun cubertizo, esos que se montan por aí. Ademais, mira, os galegos como somos tan axeitados para facer cousas, pois mira, fais un cubertizo con xestas, con, en fin, e pois fais abaixo como unha especie de lareira e as las castañas. Ademais, sí. Aí en Ourense, e máis nesa zona onde estás ti, que é tan, sí, tradicional o magosto. Sí. Sí, pues. O problema mira, Armando, nos consideramos aquí en Río Caldo, que somos moi prácticos, que o fundamental non é o lugar onde asar as castañas, no. Nos buscamos a vida, é conseguir as castañas primeiro. Sí. Bueno, claro, pero bueno, hai bastante castaña. Pero sí, claro, bastante. Pero claro, hai que ir a collelas. Ese é o tema que estábamos neste momento, pois, sí, nesa discusión, sabe, sí, non? Porque claro, eu vexo, hai unha cousa que cando falamos das castañas ou falamos doutros produtos que son tan naturais aí en Galicia, porque isto xa ven desde antes dos celtas, as castañas xa estaba aí antes de que chegara o home. Pois que nos dé vergonza recoller as castañas pre vendelas, que hai moitos sitios que al menos pola zoa donde son eu, parece que lles dá vergonza vender a castaña cando veñen de fora, que as veñen a coller os chinos, sobre todo, e os americanos. Eu non sei como pode dar vergonza de vender iso tendo en conta o precio que as venden aí en Barcelona, sí, exactamente. Porque aí que andan, aí que hai sitios, aí dice, é que este ano parece que hai poucas, parece que non sei que, non sei cuántas, sempre están con, dice, que non ten xente para collerlas. Me cacho, pois no Bierzo precisamente, pois non sei quantas toneladas de castañas se collen. Nada, isto é simplemente ir desde aquí hacia Barcelona e parar na Gudiña, sí, a copiar aí o maletero, sí, sí. Para... Sí, sí. Está moi fácil, non? Sí, sí. Ademais, pois, o que eu dicía antes, a máis a castaña, aunque sea é un produto, dixéramos, de digestión, é un pouquiño forte, pero a máis ten moitas propiedades a castaña. Claro, ten, sí, propiedades que noutros tempos foi un elemento vital para a alimentación. Exactamente. A min que me agrada mirar isto que se comía por aquí antiguamente, e a verdad é que era moi deprimente, porque sobre todo estas zonas de montaña, uh-huh, estamos falando tamén de toda gran parte das áreas do interior de Galicia, sí, sí, donde non había máis produtos, o millo non había entrada, a patata non había entrado, entonces aquí o centeo era escasísimo, uh-huh, porque claro, era de secano, non? Había un panizo que tamén era de secano, que daba unha producción moi baixa, ademais bastante enfermiza. Uh-huh. Entonces, onde había que acollerse? Tú imagínate a escasez de posibilidades que había, non? Sí. E a castaña viña a suplir todo ese conxunto de cousas que das que se carecía. Sí. Por iso, se entras en por exemplo, aquí en Pitós das Uñas, na Galicia portuguesa, por aí, sí, por o Barroso, uh-huh, e ainda ten eses canizos, esos lugares por encima da lareira, como se dicen aí que os chourizos se desean que tengan lá un... Sí, onde poñían as castañas, sí. O secadeiro de castañas, sí, porque tiña que aguantar moito tempo, había que claro, para que aguantaran, porque era necesaria para a alimentación. Sí, uh-huh, sí. Sí, sí. Porque hoxe, por exemplo, cando lle falas a certas persoas, e eu isto comprobeino directamente comigo aquí en Barcelona, comendo castañas e leite. Claro. E me preguntaban a min, pero que é o que estás comendo? Digo, co que me criei. Claro. Pues no, pero mira, isto da castaña e aplicado, por exemplo, como leite, este forma falta miña abuela, que naceu no 1877, ¿no? Eu tuve un contacto moi amplio con ela, falábame da castaña e na diversidade de aplicacións que se lle daba dentro da cociña. Sí. Pues, Iván, únese perfectamente con o viño, con a cá, con, sí, sí, sí, falábamos con o leite, sí, con cualquier produto, pero de cualquier forma, cocidas, asadas, sí, bueno, había todo unha serie, incluso hai que algún local de gastronómico que hasta fai pouco, pois a castaña formaba parte dos ingredientes habituales das comidas, non? Sí. E agora, sí, agora cada vez máis. Sí. E ademais non se chegamos a como se chama aí en do Viana do Bolo por aí, sí, entonces hai alguén por aí que nos pode informar perfectamente do valor que ten as castañas tamén, non? Sí, sí, é certo, sí. A verdade é que, bueno, aparte de eso, eu quería buscar por lo menos información con respecto a que ti tes aí nesa zona, non sei se se acompañan as festas a festa ou que máis ben faise coincidir co día 11 de San Martín, día de San Martiño, non? Sí. Por lo menos en Ourense facías eso. Non sei se nesa zona de Bande, donde ti estás, en Río Caldo, na Baixa Limia, coincide con outro tipo de celebración, como por exemplo no mes, o sea, que neste mes dos Santos, pois se fan como por exemplo, bueno, se recoñece ou se reproduce aquí en Agarimos de Badalona, que acompañan a festa con casi con un bolo preñado. Sí, e con disfraces de unha, sí, bella ou dunha castañeira ou dunha persoa, sí, así que tizna aos que están ao corón dos que veñen a recoller as castañas, ¿no? Sí. Bueno, realmente os casos que coñece aquí son os que realizan estas castañadas, estes magos estos que fan, pues son desde o municipio, desde a asociacións como por exemplo a Fala. Bueno, hai unha serie de asociacións que fan os seus magostos e participa a xente dunha forma masiva, non? Mm. Non se presenta máis que o obxectivo é puramente, pues eso, satisfacer as necesidades de comer castañas, non? Sí, sí, sí, vale. Sí, realmente podía ser, noutros tempos quizás tuvera outros valores e se daría outra importancia, non? Sí, sí, sí. Porque a castaña va a suplir aquí un gran papel, como comentábamos inicialmente, ¿no? Sí. La alimentación. Entonces, y aquí a xente pues falle rápidamente monumentos a estas cosas, honorabilizas, sí, como por ejemplo, milla aquí, pues ven os casnastros, os hórreos aquí de pedra de granito, ¿no? Que son, sí, muy singulares, de que Xulio pode enseñar algunas fotos ahí tomadas de estes. De sí. Que non lle chaman canastros, nin hórreos, cabozos. Os espigueiros de Portugal. Espigueiros. Nesa zona, pois, pues, teñen recollido o nome máis ben como espigueiros que non como canastros. Que, por certo, o feito de que teñen ese nome, ven moitos, o sea, dá a entender a fórmula de riqueza ou a riqueza do noso idioma, non? Que admiten e absorben tanto unha fórmula portuguesa como unha fórmula en galega, comarcal, non? Claro, porque todos os canastros que temos na área aquí da Baixa Limia, uh-huh, son os mesmos, ou canteiros foron os mesmos dos que fixeron, uh-huh, os de portugueses, que conhece perfectamente, de Lindoso, ou o conxunto máis importante do mundo de canastros, que podría ser o de Soaxo, non? Soaxo, sí, sí, sí. Eu creo que é un espectáculo viviente aquilo é un motivo turístico, xa son excepcional, uh-huh, non? Ver aquel conxunto encima das laxas de pedra ali coronando, uh-huh, moi ben, non? Pues, porque, aparte de eso, según teño entendido, que moitos destos hórreos, canastros, ou, pois, que hasta incluso os hai que levan o nome de quen o fixo. Sí. Sí, en Algús, como o cruceiros, por exemplo. Claro. Falando de cruceiros, si haches destes canastos de por aquí, é un indicador de que cuanto máis pobreza, máis religión, non? Porque sí. Canto máis grande, cuanto máis pequeno o canastro, máis grande a cruz que lle poñen encima, non? Sí. Pois mira, ademais os cruceiros foron indicados xa por os celtas como cruce de camiños e como indicadores. Cando chegou o que chegou, pois claro, apropiáronse de poñerlle un Cristo, de poñerlle unha figura cos brazos abertos, en fin, e apropiarse desa riqueza, que en si non era así. Claro, eu creo que tuvo sempre había que apoiarse na fe para proteger os bens, non? Se ha asociado tamén isto da religión con relación á agricultura, ao millo e iso, sí, estaban claro. Estas rogativas que se facían con imaxes case imaxes sagradas máis veneradas por todos os pueblos, uh-huh. E bueno, esto era todo o mundo disto. Sí. Eu creo que ten unha reutilización todos estes canastros, xa que estamos no tema, sí. Que sería dedicarlos ao turismo rural destos de Brau, en vez de facer camping no estilo pois utilizar estos con ventilación por todas as fiestas, por todas as pequenas ranuras que se lle deixan aos canastros, non? Sí. E utilizarlos como para dormir, para isto, non? Eu creo que sería unha aplicación. Home, eso podía ser un concello ou non sei, unha deputación que se lle abrira un pouquiño a mente, o cerebelo, pois facer, aunque foran de madeira, que non foran de pedra, pero de madeira desa ben tratada, ben feitos, en non sei, como nun camping, pois 3, 4, 5, 6, o que queira, pois alquilares como se fora un bungaló, pois ese mismo horreo, aparte de que queda vistoso, de que queda bonito, porque en Asturias, por exemplo, se ti fas unha casa tipo el Ichamañez, bueno, hai o horreo e hai a panela. Sí, efectivamente. Sí. Pois, se a faz, hasta incluso o que o principado che dá un escartos por facer a casa, para claro, guardando unhas normas, porque tens que guardar as normas que che poñen. Che dan cartos para facerse unha casa. E eu vin unha, ben fermosa, por certo. Bueno, aí en Galicia xa temos experiencia, hai algúns hórreos e cabaceiros na zona das Rías Baixas que se empregan para bar ou para sí. Na zona das Rías Baixas empregase moito. Bueno, eu precisamente asistín ali a un con Xulio que me levou a con Xulio Simón que me levou ali a un lugar para poder velo, moi interesante, moi bonito. Ademais, acondicionaron de tal xeito que as paredes siguen mantendo os pilares, os viares e tal, os tornarratos, non? Sí. Pero que a parte exterior dúas partes teñen vidro para poder ver ter as vistas cara a ría ou cara exactamente. A determinada. É interesantísimo tamén. Sí, sí, sí. Eu isto non o sabía, sabía que se utilizaba un vagón dun tren para dar, o tiño visto, pero ata chegar ao río non, pero en fin, que se pode facer perfectamente, que é o que estamos a dicir, é unha maneira de aproveitar eso que claro, temos. Reutilizar todo o que hai, porque pois, que se pode dar ou fazer unha posta en valor de todas estas cosas de unha forma que foran rendibles, non? Rentables. Claro. Pero aquí en Galicia ya sabes lo que está pasando, ¿no? Sí. Ahora estos son declarados bien de interés patrimonial, una protección muy grande, no se puede construir en torno a los canastros a 50 metros, no sí. Se puede, bueno, tiene una protección muy exigente, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien que se protejan, ¿no? Pero también una vía de escapar para conservación de ellos, ¿no? Darle claro. Una aplicación de utilidad. Eu diría que está muy bien protegerlo, proteger de ese bien cultural, pero darlle unha utilidade, como pode ser un edificio que facemos estes outros edificios cando podemos remodelar ese que hai para certas oficinas ou que sexa, non? Pois un horreo destos tamén pode ser, pois dar aparte de eso, darlle vida. Chega a xente, hasta incluso dice, mira, un bar nun horreo ou en fin, esa característica que ten un bar, pois facéndose fotos aí. E eso claro. É unha da... porque eu vexo, por exemplo, en moitos outros sitios que sí, moita protección, pero chega a erva aos tornarratos. Pasa. Fíjate, desde que perderan a súa primitiva aplicación, que era a do millo, non sí. había outra razón, que, por certo, as casas que ten eses horros artísticamente dun valor arquitectónico inmenso, non? Mm-hmm. Pois as casas onde vivían eran apenas barracas, non? Era moito máis importante o propio horreo sí. que a propia vivienda, non? Que sí. Por eso digo que, y además también había otras que decían que o labrego que tiña un bon par de bos y un horreo era un bon labrego. Claro, si ten que meter dentro, que meter dentro moito mellor. Exactamente. Que pasa bueno. que, claro, en moitos dos sitios, al menos ali pola zoa donde son eu, pois utilízase tamén, pois, aparte para guardar millo, centeo, tamén matanza, se utiliza, preto de eso. E o corredor que teñen, porque na zona onde son eu, pois os horreos, eles son cuadrados, tapados con lousa ou con palla, que lle chaman veo. Hai unha pequena diferencia do horro galego ou asturiano, aunque son cuadrados igual, pero o corredor que levan ao rededor, o galego leva o recto, e o asturiano leva un pouco perpendicular, por culpa de que tamén lle colgan esas mazorcas de millo, para que non, exactamente, para secalo, para que non toque na madeira. Hai moitísima diferencia en cuanto á construcción na zona raiana con Asturias. Sí, moita. Os corros que temos nos. Que, por certo, ti sabelo ben, quizás o mellor con respecto á conservación. Ti tuveches ocasión e tiveche que facer precisamente unha restauración de algúns que te sei, non? Sí, eu teño ademais un que no seu momento foi transportado antes de que había esta legislación actual, uh-huh. ¿no? Desde outro pueblo aquí, ¿no? O sea, que uh-huh. Se restaurou, por exemplo, todos os da que, se non sei se coñece Xulio, non, os da Ira do Lugar de Riba, que é un conxunto de horreos, sí. pois habrá uns 30 ou así horreos totalmente restaurados e uh-huh. postos a en fin, entra dentro da ruta de Padrendo, non? Sí, pois que a ruta do Paño e o Millo, non? Que, claro. que se fixo aquí e que fai un recorrido por o polo do Outeiro, aldeas absolutamente rurales, totalmente deshabitadas, pero que dá unha idea desa agricultura, de subsistencia deses tempos e onde estaba pues, todo o proceso, non? Uh-huh, claro. Pero pasa por unha parte musealizada onde están todos os instrumentos que se utilizaban na agricultura, porque ao fin e ao cabo neste momento xa todo musealizable, porque xa sí. non se cultiva millo. Sí. Bueno, pero aparte de eu referíame non somente a eso, sino ao feito de que, bueno, que as dificultades e as trabas que administrativamente se poñen para que eso non somente se poña en valor, sino tamén que se poida disfrutar, como ti dis, pues, nesas rutas ou neses uh-huh. Pequenos claro. traballos que vos, ou polo menos as asociacións e algúns que teñen ganas claro. de que eso se teña un poquinho de aprecio por todos os que nos claro, chegamos aí, non? Conservar, senón, pois, seremos víctimas da nosa propia ignorancia, non? Sí. Perdemos o todo. Sí, sí, sí, no, que va, sí. Bueno, xa sé. Moi ben. Bueno, no, eu continuaba dándoche a vara, pero que en realidad o que non queremos que tampouco estorbarche para que ti disfrutes do... De que vayas ao magosto. Da miña vacación, non. Que... Tamén, dun pequeno... disfrutes agradecerche que estés connosco cada semana, puntualmente. Bueno, pois pues, na vindeira semana, se non é con Cabilo, será con a persona que sí, xa comentamos. Hai algunha persona máis por aí que creo que ten un interés de actualidade moi importante, que sí. esa entrevistamos en outro momento. Vamos a deixarles suspense, que sufra a xente hasta exactamente, sí, sí, hombre, si les contamos todo hoxe, entonces que esperan pasar que se que se nos conecte, non? Efectivamente, si quere unha solución a próxima semana. Exactamente. Que terá moito que ver co audiovisión, co audición, sí, sí. con moitísimas cousas. Non despistas. Tamén sale, tamén ten moito que ver co automisto. Sí. Aí está. Ah, ves? Sí, sí, sí. Ecomar. Ecomar. Ecomar. Bueno, imos a lo. Bueno, pues que non lo contará o director e o guionista. Bueno, si digo esto ya va y todo. Bueno, ahí va. Vale, bueno. Vamos a ver si conseguimos localizar a próxima semana. Muy bien. Muy bien. Agradezco muchísimo, José, nuevamente un aperta hasta fin de la semana. Hasta a próxima semana. Vale. Adiós. A todos, un saludo, un abrazo. Buenas tardes, José. Hasta luego, Laura. Hasta luego. Cada gato con su rato, cada rato que sostiga, cada espiga con su grao, cada rato que sostiga, cada...